Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Allahu Teala nasip ederse inşallah sizlerle bugün beraberliğimizde karanlık gecelerden nurlu sabahlara diyeceğiz inşallah. Biraz daha İslam'ı, güzelliği artı onunla beraber İslam'ın ciddiyeti, kelime-i tevhidin hakikati noktasında imani noktalarda gevşekliklerimizi göz önüne getirerek biraz daha sıkı Müslüman nasıl olabiliriz? Dilimizin döndüğünce hazırladığımız eserlerden geçişlerle bu geceyi de sizlerle paylaşacağız inşallah. Alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salatu selam getire getire dostlar programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Bir gün konuşuyorlar. Adam bir çocukla konuşuyor. Kendi aralarında istişare yapıyorlar. Diyor ki, bir şehrin içerisine geldim diyor. Takriben işte kalabalık bir şehir, nüfuslu bir şehir. Ve de diyor, bu şehrin camilerinde 1000 kişi ya var ya yoktu. Aşağı yukarı. Müslüman olan bu şehrin halkı nereye gelmişti? Nereye gitmişti bu insanlar diyor. Merak ettim. Cemaatten birisine sordum diyor. Bu şehirde Hristiyan var mı? Yoktur efendim dediler. Peki bu şehrin akıl ve bali olan erkeklerinin hepsi seyahate mi çıktı? Hayır efendim, hepsi buradadırlar. Hani normalde o kadar kalabalık camiyi doldurması var. Adam bulamıyor adam caminin içerisinde. Peki diyor, esir mi edildi bu memlekettekiler? Bu kocaman camilerin içi boş. Hayır efendim diyor. Biz hiçbir şekilde esir falan edilmedik. Her yerde insanlar var. Peki niçin camiye gelmiyor diyor bu ümmeti Muhammed? Namaz mı kılmazlar? Kılarlar ama her gün kılmazlar. Adam diyor ki, ne diyeceğimi bilemedim. Medeniyettir efendim dedi diyor. Avrupa'dan ithal ettik. Yani onlar kılmıyorlar da bize her adetimizin onlara uyması lazım ya. Artık biz de kılmıyoruz. İşte dini bayramlarda bazen canlılık gösterisi yapıyoruz. Ondan sonra diyor, artık kılamıyoruz efendim. Peki diyor, senin Müslüman etiketin yok mu evladım? O zaman diyor, bir gün bir Yahudi'den bir Hristiyan'dan ne farkın var? Onlar da kılmıyor, yiyor, içiyor, yatıyor. Sen de kılmıyorsun, yiyorsun, içiyorsun, yatıyorsun. Aradaki fark ne? Aradaki farkı biz bilseydik diyor, bugün alnımız secdede olurdu. Biz diyor pusulayı kaybettik. Neden bilir misin diyor. Şu ayeti kerime diyor bunun bir canlı örneğidir. Ayeti kerime de aynen şu şekilde buyruluyor. Kendisine Rabbinin ayetleriyle öğütler verilen, sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kimdir? Hiç şüphesiz biz günahkarlardan intikam alıcıyız. Secde Suresi 22. ayeti kerime. Öyle şiddetli bir ayettir ki dostlar, dinleyip de yüz çevirmenin, gözler varken kör kuyuya düşmenin ne kötü olduğunu anlasalardı bu insanlar bir gün Rablerinden yüz çevirmezlerdi. Ama bugün camiler boş. Bugün ümmeti Muhammed istediği gibi İslam'ı yaşayamıyor. Sebebi sahtecilik. Çünkü sağlam insanlar çok azaldı dostlar. Gerçek müminler azaldı. Birçoğu işi şova ve gösteriye döktüler. Bir gün bir derginin içerisinde okumuştum. Yeri geldi diye anlatmak istiyorum. Yabancı ülkelerden bir tanesinde bir adam Müslüman oluyor. Ama öyle bir Müslüman oluyor ki diyorlar ki, elhamdülillah hayatıma her noktada diyor İslamiyet'i geçirmeye başladım. Öğrendim diyor. Resulullah sakal uzattı, ben sakal uzattım. Hayatıma diyor entane giydi, entane giydim. Hayatıma her şeyi geçirmeye başladım. Evimdeki diyor bütün eşyaları attım dışarıya. Resulullah yerde oturuyordu diyor. Kestim masalarımı, yer masası yaptım, yerde oturmaya başladım. Öyle yaşamaya başladım. Dediler diyor, bu İslamiyet en güzel yaşayanlardan bir yer neresi? Dedim ki diyor, Türkiye. Hadi dedim, oraya gidelim. Görelim oradaki insanlarla, beraber yaşayalım. Tabii bu çok önce olmuş bir olay. Bir dergide okumuştum zaman birinde. Kardeşimiz geliyor. Geldikten sonra havaalanından çıkıyor dışarıya. Tabii şehrin merkezine getiriyorlar bu kardeşimizi. Adamda renk yok, ses yok. Yanındaki çoluk çocukta çıt yok. Ve ondan sonra bir süre sonra adam bir gün sonra öyle bir ortamda yaşıyor ki tabii ki görüyor öyle şeyleri. Kardeşe soruyorlar, memleketimizi nasıl buldun? Yani insanları, bu grubu nasıl buldun diye. Ne acıdır ki o zaman o kardeş şu sözü söylemiş. Ezanı Muhammediye'yi duymasaydım Müslüman bir ülkede olduğum anlamayacaktım. Bu ne acı bir şeydir dostlar. Vallahi çok doğru. Ezanı Muhammediye'yi duymasaydım Müslüman bir ülkede olduğumu inanamayacaktım. Ya. Bu insanları tenkit etmek için değil. Çok temiz insanlarımız var. Çok samimi insanlarımız var. Dürüst, namuslu insanlarımız var. Gecesini gündüzüne katarak çoluğunun çocuğunun rızkını kazanan insanlarımız var. Ama hepsi bu değil. Allah için adam lazım bu meydana. Allah için emirlerini yerine getirip arkasından gidecek insanlar lazım. İşte maharet onları bulabilmekte. Ashab Resulullah'ın peşinden gidiyor idi. Satır satır onu hayatlarına geçiriyordu. Buram buram ruhunun sinelerinde onu hissediyorlardı. Bugün ümmeti Muhammed'in varisleri var. Memleketimizin birçok yerinde belki. Sayıları azalmış nadide insanlar. Onlar da İslam'ı yaşamaya gayret gösteriyorlar. Örnek oluyorlar insanlara. Ama çevresinde olan insanlar ezan-ı Muhammed'i duyduğu halde hala rahat rahat yatıp kalkan insanlar, haramdan korkmayan insanlar, ilahi emirlerden korkmayan insanlar bir gün ölümün gerçek yüzünü gördüklerinde o zaman güvendikleri şeylerin arkasına saklanacaklar. Tabii ki bulabilirlerse. Şu bir hakikattır ki kalbinde zerre kadar imanı olan bir insan kafirlerin karşısında parlayan bir güneştir. Dünya anladı ki Allah korkusu olmazsa hayır beklenmez. İşte biz Müslümanlar daima müminleri dünyaya yangından kurtarmaya çalışan saadet bahçesinin bülbülleri olmasını isteyen insanlarız. Aklı başında olgun yaşında bir Müslüman bilir ki Allah'tan başka hiçbir şeye kulluk edilmez. Yardım dilenmez, yalvarılmaz. Fatiha suresinde buyurulmuyor mu? Yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım dileriz. Böyle buyuruluyor. Ama bugün ümmeti Muhammed yardımı haşa Rabbini kenara koymuş, kula kullukta arıyor. İşte onun için de kaybediyor dostlar. Bu dünyada Allah adını anmasını bildiği halde söylemeyenler hüsrana uğramaya da mahkumdurlar. Bu hiçbir zaman unutulmamalı. Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Allah'ın mescitlerinde, secde edilen ibadet yerlerinde onun adının anılmasını men eden, onların harap olmasına koşandan daha zalim kimdir? Onların hakkı onlara korkak korkak girmekten başka değildir. Dünyada rüsvaylık onlarındır. Ahirette de en büyük azap da yine onlarındır buyuruyor Allah-u Teala. Bakara suresi 114. ayeti kerimede. Ama ne kadar ciddi. Allah'ın mescitlerinde, secde edilen ibadet yerlerinde onun adının anılmasını men eden, onların harap olmasına koşandan daha zalim kimdir? Onların hakkı onlara korkak korkak girmekten başka değildir. Dünyada rüsvalık onlarındır. Ahirette en büyük azap da yine onlarındır. Bütün ruhunla dinle bu ayetin manası karşısında. Hala mı ezilmeyeceksin? Hala mı eğilmeyeceksin? Eğilmeyecekler mi demek? Camiye girmekten kaçanların şeytanların askerleri olduğunu anlamamak cahilliktir dostlar. Ezan vakitlerinde ezan duyarım diye kulağını tıkayan, kahve köşelerinde büzülenlerin bu ilahi nurdan korktukları apaçık belli ve nettir. Ne yazık ki öyle bir zümre vardır. Bu şehitlerin yattığı yerde, bu nadide bir vatanın üzerinde, onlar şehitlerimiz, Allahu Teala'nın ismini ana ana ezan-ı Muhammediye, ezan-ı Muhammediye susmasın diye canlarını verdiler. Ama bugün ümmetten bir bölümü ezanı duymamak için buram buram kaçıyor ve kulaklarını tıkıyor. Ve camilerde ezanı susturmaya çalışıyor. Ve ondan sonra da o kardeşim diyeyim, Allahu Teala hidayet nasip etsin, mahşer gününde Resulullah'tan şefaat dileyecek. Bakalım pasaportunda, onun pasaportunda da Muhammedi bir imza bulunacak mı? Düşünmek gerekir. Allahu Teala bizleri ezansız bırakmasın inşallah. Hepimiz İslamiyet'i yaşadığımızı savunuyoruz. Elhamdülillah, anladığımız kadar, fikrimizce, zikrimizce. Ama öyle bir ortamların içerisinde bazen öyle şeyler duyuyoruz ki, öyle şeyler görüyoruz ki ruhumuz daralıyor bazen. Çok sıkıntıların içerisine giriyoruz. Örnek. Allahu Teala hayırlı uğurlu etsin. Rabbil Alemin inşallah onlara dünya ahiret saadeti versin. Yeni yuva kuran kardeşlerimizin de birazcık değinmek istiyorum. Şimdi bu düğün mevsimlerinde işi rahmetten zulmete çeviren kardeşlerimiz de var. Nasıl ki? Bakıyorsun bu kardeşlerimize kendi ölçülerinde bir şeyleri yapmaya gayret gösteriyorlar. Ama tabii ki komşu hakkı nedir, çevre hakkı nedir bilmezler. Sadece o anki düşünceleri, o güzel geceyi paylaşabilmek. Ve ne yapıyorlar bu kardeşlerimize? Bu inançlı kardeşlerimiz, bakıyorsun bunların çoğunun anası babası hacıdır, anı namazı secdeye gelen insanlardır. Ne yapıyorlar bu kardeşlerimiz? Allahu Teala onlara hidayet nasip etsin inşallah. Ben cahilliklerine söylüyorum. Tenkit değildir. Çağırıyor sazcıyı. Zangır zangır zangır zangır zangır çaydı. Adam oradan bir çığırmaya başlıyor. Sarı kızın sarı tenekesinden başlıyorlar. İşte aldım yakalayamadım, tutamadım, göremedim, tutamadım. Bağırıyor bas bas bas bağırıyor. Bazen adam saz çalarken ne dediğini kendi de bilmiyor. Oy oy oy oy oy oy diye ara asıyor. Yedi mahallede adamın cenazesi var. Karnı ağrıyor, başı ağrıyor. Çoluğu çocuğu yatağında bağırıyor. Düğün yapıyor. Sonra bir bakıyorsun o kardeşlerimiz iki adam halay çekiyor. İki tane de bazen kafayı buluyorlar. Adam saz çalıyorsa zaten İslami bir düğün ortada yok. Onun içinde ne yapıyor? Gençlerden bazı da Allah affetsin kafayı çekiyorlar. İki tane tak tak tak tak tak patlatıyorlar. Adama desen ki memleket elden gidiyor. Gel cihada çık. Adam çıkmaz, kafayı buldu mu, tabancayı aldı mı dökülüyor yollara. Orada erkeklik sallıyorlar. Tak tak tak tak tak. E ne oluyor arkadaşım? Savaşa mı gidiyorsun, düğüne mi gidiyorsun? Bu arada sazcı da coşuyor tabii ki. Adam da ne yapacak? Düğün sahibini biraz daha fazla yolabilmek için davrukacı dökülüyor yollara. Sazcı da zangır zangır uzun uzun çekmeye başlayınca o da zannediyorlar ki ne güzel halay alan çekiyor. Orada onunla o gençlerin tamamen kanına giriyorlar. Orada gençlerin kanına girmeye başlayınca da tabii ki o düğün içerisinde bazı kardeşlerimiz de kızı kısrağa dökülüyor yollara. Onlar da bir tarafta halay çekiyorlar. Erkekler de bir tarafta halay çekiliyor. Düğün sahibi işte diyor ki ortaya bakıyorlar işte onlar benim kızım. O anam bir bakıyorsun iki dakika sonra çatır çutur bir kavgalar, sandalyeler havada. Lan sen şu karıya mı baktın, şu kıza mı baktın, şunu mu tuttun? Lan sen bunu nasıl yaparsın? İki sandalyede ondan sonra ya bizim düğünde çok sıkıntılı şeyler yaşadık. Niye? Allahu Teala anılmıyor ki o düğünde. Rahmet olsun. Zulmet var o düğünün içerisinde. Allah'ın anılmadığı yerde bereket nasıl olur ki? Ve çevrendeki insanlar da rahatsız oluyor. Şimdi düğünler öyle bir yapıyorlar ki sazı da sonuna kadar açıyor. Zıng zıng zıng dediğim adamın beyninin içine giriyor o saz. Adam içi bilse gerçi desen ki yani ne söylediğini bazen sazcı da anlamıyor. Ama arada çekiyor, uzun uzun çekiyor. Onlar da bağırıyorlar hoy hoy hoy hoy diye. Uzattıkça uzatıyor adam orada. Onun derdi fazla. Biz de fazla para alabilecek. Avantayı ne kadar fazla kaldırırsa bugün cebim dolu çıktım o düğünden diyecek. Onun içinde habire millete kafamızı duman attırsın diye, kafamızı essin diye cebinden para çıkartıp çıkartıp veriyorlar sazcıya. Al biraz daha fazla yap da mahallenin anasını biraz da oku diyor, estağfurullah. Ondan sonra bütün millet ayaklanıyor, isyan ediliyor artık yani. Çünkü öyle bir ortama geldi ki, çok özür diliyorum yani. Bu düğün yapan kardeşlerimiz bu ortamlarda insanlara mutluluklarını paylaştıracakları yerlere çoğu zaman beddua alıyorlar. Olmaz olsun böyle düğün diyorlar ya. Çoluğumuz çocuğumuz yatacak uyuyacak, bu kadar da sıkıntı verilmez ki. Ezan-ı Muhammediye okunuyor bazı yerlerde. Allah sizi inandırsın, adamlar sazı kesmiyor ya. Zangır zangır çalmaya başlıyor. Ondan sonra da diyoruz ki tabii ki, ondan sonra da bir de kafayı da buluyorlar bazen, içiyorlar. Masalarda falan içkiler de var şimdi işin içinde, iyicene bozuttular iyicene. Bazılarda içki ortada yasak diye kafayı da ileride çekiyor geliyor. Ondan sonra onlar iyi de, bir de gençler var böyle, onlar da işin farklı muhabbetinde. Gidiyorlar bakkallardan biraları miraları alıyorlar, gazete kağıtlarına sarıyorlar çaktırmıyormuş gibi. Oradan çok çok çok çekiyorlar, Allah ıslah etsin. Onlar da oturduğu yerde kafayı buluyor, ondan sonra kalkıyor düğünün ortasına. İyicene ortalık birbirinin içerisine giriyor. Ve ondan sonra artık gelini evine götürüyoruz diye eller açılıyor, Allah'a dua ediyorlar. Amin, hep beraber elleri kaldırın. Gelini duayla evine sokuyoruz. Lan sarhoşun ettiği duadan ne olur ki? Ondan sonra sen o beraberlikten ne alacaksın? İlk gün haramla giriyor dünya evine. Damat da şey yapıyor, sarhoş sarhoş giriyor bazen. Allah muhafaza, düğün yapıyoruz diye zulmet işliyorlar. Müslüman biraz uyanık olmalı. Eğer Allah için bir düğün yapmazsan, elbette ki bazıları diyor ki ya ben evlenirken hiç huzurum olmadı, hiç moralim olmadı. İşte o zaman o insanları, o düğün sahibi orada ne kadar günah işleniyorsa hepsinde payı var. Çünkü onu ortama hazırlayan odur. Ama dini bir düğün yapsan, edebine uygun, evet düğün yapılacak, eğlenecek insanlar, bunun elbette ki edebince ölçüsünce, ama yedi mahalleyi birbirine katarak düğün yapılmaz ki. Birazcık ölçülü olmak lazım, ama Müslümanız diye geçiniyoruz. Ondan sonra konuşulduğu zaman da bakıyorsun, ya bu adam hacıydı, hacı nasıl düğün yapıyor derler, hoca nasıl düğün yapıyor, bunun anası babası da namaz kılıyordu, ya böyle düğün mü olur dersin. Hacının düğününe gidersin, yolda millet şakır şakır şakır şakır zillerle göbek atıyor, yollara dökülmüş, hatunlar bir tarafta, erkekler bir tarafta. Artık hani düğün salonunda yapıyorlar da tasnif etmiyoruz, ama düğün salonunda yapanlar diyorsun ki kapalı bir çatının içerisinde, ne oldu bir belli olmuyor yani, gene günah da aynı çatının içerisinde, fazla etrafa belli olmuyor. Ama şimdi artık bunu meydanlara döktüler. Böyle olunca ne olacak? Mahallenin etrafı toplanıyor, parazitler toplanıyor. Ondan sonra her taraf çalınıyor. Bir süre sonra da başlıyorsun, kavgalar oluyor, gürültüler oluyor, gençler cozuyor. Çok farklı bir şekle getirdiler. Tabii ki burada bereket olmaz. Ondan sonra sarhoş kafayla da amin diyor, düğün oluyor. Ondan sonra o düğüne de o adam sarhoş kafayla ettiği dua dedi. Nasıl secdeye gidecek ki? Aynı bizim şeye benziyor. Abdestsiz de denen namaz mı dayanır? Yatar yatar kalkar diye. Hep beraber sarhoş sarhoş okuyorlar. Ondan sonra da Allah muhafaza şirkin içerisinde. O da gençte muradını ermeye akşam evine gidiyor, hanımının yanına. Ve böyle bir yerde de o zaman sen nasıl bu mutlulukla bu yuvadan bereket bekleyebilirsin? Bir de bunu hacılar yapmıyor mu? İnançlı insanlar yapmıyor mu? Vallahi yazıklar olsun. Yani burada nasıl biz Müslümanım diyebiliriz? İnsanları tenkit ettiğimiz zaman bize kızıyorlar. İşte böyle tenkit etmeyin, şöyle yapmayın. Adam bilerek yapıyor bunları. Onun için de diyoruz ki Allah-u Teala hidayet nasip etsin. İşte Müslüman uyanık olmalı dediğimiz zaman böyle şeylerde uyanık olmalı. Bana yasaktır Allah-u Teala'nın rızasıyla. Ne olacak? Çağır İslami program yapan çocukları. Madem böyle yapmak istiyorsun, git İslami düğün yapan yerler var. Haremlik, selamlık. Kadınlar sağ tarafta, erkekler sol tarafta. En azından rahat rahat oturursun. Dersin ki hanımım, çoluğum, çocuğum rahat bir şekilde orada oturuyor. Hanımım o tarafta, kızım o tarafta, hani düğün evidir gelmişsin. Erkekler de bu tarafta, kimse kimseyi görmez. Ama düğün salonlarına girdiğin zaman öyle bir farklı bir ortam var ki millet kızını, gelinlik kızını süslüyor. Ondan sonra iyi bir şey bulur be, kısmete açılır diye. Süslüyor, süslüyor, getiriyor. Oğlanlar karşı tarafta, o ona bıyık yapıyor, öyle bürüyor böyle. Karşıdan seyrediyor. Çok özür dilerim, kesmeye çalışıyor. Bir bakıyorsun onun yanında ailene, karına, kızına bakıyor adam ya. Ve millet de bunu zangır zangır seyrediyor, bile bile seyrediyor yani. Getiriyor kızının kısırlarını, süslüyor, koyuyor masanın üzerine, yanına, orada düğün seyrediyor, çıkartıyor kızını, döndür döndür ötüyor. Oradaki herifler de alkışlıyor, ne güzel şunun kızı var ya, işte şuna da talip olalım. Yani düğüncünün yerindeki öyle, davulcuya var, uzunacı davulcuya var diye bir laf var ya, teşbihte hata olmasın. Ne oluyor düğün yerlerinde? Allah-u Teala'nın emri ilahisi yerine getirilmediği için elbette ki tamamen raydan çıkıyor. Oradaki oturan adam senin karını kızını uzaktan ki bakıyor bakıyor, işte öyle yapıyor. Ne olacak, ne yapacak ya o genç orada duracak? O kafasında değer Allah korkusu İslam olmayınca ne olacak? Haram sokacak işin içine tabii ki. Ondan sonra cuma türlü türlü sıkıntılar meydana gelecek. Ondan sonra da hadi diyorlar bir düğüne çıkalım. Ortaya kadın çıkıyor, erkek çıkıyor. Bir danslı, bir tutuştur, bir halay çekelim diyor. Ona sürtünüyor, ona sürtünüyor. Biz düğün yaptık. Bu düğün nedir Allah için? Resmen sen Allah muhafaza haram işledin, zulüm işledin. Bunları bilmek lazım. Söylediğim zaman bana eğer hatalı diyorsanız çok özür diliyorum ama Allah katında bunu söylemekle kendimi mesul hissediyorum. Çünkü bunu bizim inançlı kesim kardeşlerimiz yapıyor. Hani bilmeyen bir kardeşim yapsa derim ki bu insanın fazla bilgisi yok. İnşallah Allah-u Teala hidayet etsin, öğrensin, bir daha yapmasın derim. Ama inançlı bir kesim bile bugün diyor ki inançlı kesim böyle düğünlere gitmek için bir de fetva istiyorlar. Ben bir radyo programcısıyım, ben fetva veremem. Ben hoca değilim, alim değilim. Öyle düşünmekten, yerine koymaktan da Allah-u Teala'ya sığınırım. Ama bazı kardeşlerimiz diyor, bizim böyle akrabalarımızın düğünü var diyor, salon düğünleri bizi çağırıyorlar, ne yapalım, gidelim mi? Ben git desem hediye gidecek hemen, beni de çukura sokacak. Tövbeler olsun, işine karışmam. Ayetleri, hadisleri söylerim, Allah-u Teala'nın yasak kıldığını söylerim, neyle biliyorsan öyle yap. Çünkü senin hesabını sen vereceksin, ben benim hesabımı. Bu mikrofon hesabını ben nasıl vereceğim onu da bilemiyorum. Çünkü o kadar bazen farklı konuşuyorum, insanları incitiyorum belki, Allah-u Teala'ya sığınırım ama gerçekler bunlar dostlar. Ha bugün ben söylemem başkası söyler ama ben söyleyeyim benimle ilgili mükellefliğinden kurtulayım da bu mikrofonun bana kim ne derse desin. Vallahi ben sadece Allah Teala'nın karşısındaki kendi hesabımı bilirim. Yanlış söylemekten de Allahu Teala'ya sığınırım ve bu söylediğimin karşısında da hiçbir şekilde bir yanlışlık görmüyorum. Vallahi de billahi de hepsi de doğrudur. İsteyen kabul eder, isteyen kabul etmez. Bugün yeteri kadar zaten başınızı ağrıttım, hakkınızı helal edin. Bugünkü program birazcık belki rayından çıktı, çok atmosferliydi. Belki içimdeki bulunduğum hali ruhaniyetim, işte kumanda masadaki kardeşimin beni coşturması, muhabbete sokması ve bir anda çok farklı bir program ekoli çıktı bugün. Ama doğruları söylediğim kanaatindeyim. Sizi incitmekten Allahu Teala'ya sığınırım. Rabbim inşallah sizlerin yüzü suyu hürmetine beni affı mağfiret eylesin. Allahu Teala sevdiklerinin, dostlarının yüzü suyu hürmetine bizleri affı mağfiret eylesin. O sevdiği, o nadide kullarının hatırına bizi affı mağfiret eylesin. Çocuğu sıkıntıda olanlar, çocuğunun içerisinde, ailesinde sıkıntı, hasta olanlar, kaza geçirenler ve buna benzeri şekilde birçok imtihanın içerisinde olan kardeşlerimiz var. Dua istiyorlar. Biz aciz bir insanız. Bizim duamızda hiçbir yaprak bile kıpırdamaz ama Allahu Teala böyle mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine o ailelere birazcık sabır nasip etsin Yaradan'ım inşallah. Allahu Teala acılarını hafifletsin inşallah. Allahu Teala onları sevdikleriyle haşreylesin. Cennete cemalullahını görenlerden eylesin. Borçluların borcunu ödemek nasip etsin. Dertlilere derman nasip etsin inşallah. Allahu Teala hepsinin de ötesinde bizlere akıl, fikir ve İslam yaşama şuuru nasibi müyesser eylesin inşallah. Bugün de programımı burada noktalıyorum affınıza sığınarak. Her programımı kapattığım gibi bir gönül sultanı olan Sayit Muhammed Kadri Hazin Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yazdığı salatu selamlarla bugün de affınıza sığınarak mikrofonlardan ayrılıyorum dostlar. Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yağsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz selatı Eminler Şahı Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler, taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nur denizi enbiyalar Resulüne ve sonra ehli âba ile eshab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebeden daima. Hoşça kalın, hakkınızı helal edin.